na kotika yote ata na komi na suka ya molili tongo ekota na kaka na kopila se yo na sina mekango luna yo na kende lisusu wapi bampasi oyo ekoyela ngai elingi kokabolanga na yo Yesu wana na sina simba yo na kotika yote likambo oyo ekomeli ngai ekoki te kokabolanga na yo Yesu eloko te komemanga na yambola yo nkolo na ngai nakobila yo Yesu nakotosa seyo seyo nakolanda seyo seyo nakobila seyo nalitambi na masiya napona njela na ngai nakangami seyo seyo nakobila seyo Yesu manoli batu na mpasi obele yo Yesu kati na libulu nakufa nabelelaki kombo na yo obimisi nga na liwa tina nini nga na yambola yo wana nakomaki na suka moto te akangolaki ngai bobele se yo masiya tina nini nga na yambola yo nakobila yo Yesu nakotosa se yo se yo nakolanda seyo seyo nakobila seyo nalitambi na masiya napona njela na ngai nakangami seyo seyo nakobila seyo ine okabola ngai na yo Yesu mene na okabola ngai na yo oba ngai na se na ngulu na yo ata mitungisi mpona na yo ekoki mpona ngai nakobila seyo masiya ata mpasi ekoyela ngai ata bakombwakanga mpona yo nakolemba yo te ata molili liboso na ngai ata butu ekozingela ngai ata nakomi na suka suka suka yo kosala nakobila yo Yesu nakotosa seyo seyo nakolanda seyo seyo nakobila seyo nalitambi na masiya napona njela na ngai nakangami seyo seyo nakobila seyo Seyo, nakobila yo Yesu, kota seyo seyo na kolanda seyo seyo na kobila seyo na litambi na masiya na ponia nikukulonga liboso ya bonzambe na yo likolo ya matambi na yo Atamui, atambula, na kokoma kaka. Yo te lemisanga isukunga ina koi. Na kolanda seyo seyo na kobila seyo na litambi na masiya na pona njela na ngai na kangami seyo seyo na kobila seyo na kobila yo na kobila yo yes na kotosa seyo seyo na kolanda seyo seyo na kobila seyo Na kobila seyo, na kolanda seyo, na kobila seyo.